Mahalaga sa atin ang pagkakaroon ng isang bagay na matatawag din nating tahanan. Sinisiguro natin na matibay at ligtas ito upang kapag may dumating na bagyo o sakuna ay mabibigyan tayo ng proteksyon. Ang bahay natin ang masasabi po nating pinakaligtas na lugar. Pero masasabi mo bang ligtas ka sa iyong bahay kung meron kang kasama na naninirahan dito na hindi naman imbitadong bisita? Dear Papa Dudut, isa po ako sa mga taong nabiyayaan ng kakayahan na makaramdam at makakita ng mga nilalang na hindi nakikita ng normal na mata. Hindi ko masasabi kung swerte o malas ba ako dahil may ganito po akong kakayahan. Ako nga pala si Evan. Marami na akong karanasan na hindi may paliwanag at puno ng kababalaghan. High school ako nang mag-umpisa akong makaramdam ng mga multo sa aking paligid. Hindi ko alam kung may connection ba ang pagkakahulog ko noon sa puno ng mangga sa school nang minsan akong umakyat doon para manguha ng hinog na bunga. Pagkahulog ko ay tumama ang noo ko sa nakausling ugat ng puno at dumugo yon. Bigla akong may nakitang babae na baliktad ang mukha sa tabi ng puno. Nasa itaas ang bibig niya at nasa ibaba ang kanyang mga mata. Matapos ng pangyayaring yon ay nabuksan na ang third eye ko. Ngunit may mga pagkakataon na hindi gumagana ang kakayahan kong ito. Kumbaga ay hindi ko kontrol kung kailan ako makakakita at makakaramdam ng multo o kung anumang meron sa paligid. Hindi po pala tungkol sa babaeng may baligtad na mukha ang aking ibabahagi sa programang ito, Papa Dudut. Ang gusto kong i-share ay tungkol sa isang bahay na sandali naming tinerhan noong ako ay first year college pa lamang. Maraming taon na rin ang nakakalipas simula nang mangyari ang nakakahindik na karanasan kong yon at ng aking buong pamilya. Sa pagkakatanda ko ay 15 o 16 years old ako nang magkaroon ng problema ang mga magulang ko. Nagkaroon kasi ng ibang babae ang tatay ko pero hinala ko ay matagal na nila yung problema, Papa Dudut. Magaling lang talagang magtago ng problema si Mama dahil ayaw niya na maapektuhan kaming magkakapatid. Bali tatlo kaming magkakapatid at ako ang nag-iisang lalaki. Pangalawa pala ako at hindi na siguro na kayanan ni Mama ang pagiging babaero ni Papa kaya nag-decide siya na umalis sa bahay kung saan kami nakatira. Nagkaroon pa sila ng matinding away ni Papa at ang pagsisigawan nila ay isiniwalat ni Mama ang pagkakaroon ni Papa ng iba at maraming babae. Nadurog ang puso naming magkakapatid nang makita namin ang pag-iyak ni Mama. Nag-usap kaming magkakapatid sa kwarto kung kanino kami sasama kapag naghiwalay ang parents namin. Yung dalawa kong kapatid ay kay Mama. Kay Papa ko sana gusto dahil mas close ako sa kanya pero dahil alam kong majority win ay kay Mama na rin po ako. At nangyari nga yon, Papa Dudut. Pagkatapos ng sagutan ni na Mama at Papa ay tinanong nila kami kung kanino kami sasama. Kagaya ng napag-usapan naming magkakapatid ay kay Mama kami sumama. Nakita kong lungkot kay Papa sa naging desisyon naming magkakapatid. Tinanong ni Ate Elaine si Mama kung saan kami pupunta. Akala ko ay kina Lola kami maninirahan pero ayaw doon ni Mama. Ayaw niya na kaawaan siya. Ang sabi ni Mama ay may kausap na siyang kaibigan niya na may alam na bahay na pinapaupahan. Matagal na raw niyang pinaghahandaan ang pangyayaring yon para kung sakali na hindi na niya makayanan ang pambababae ni Papa ay meron kaming mapupuntahan. Umaga kami nang umalis sa bahay na mga damit at personal na gamit ang dala. Dumating kami sa bahay na yon ng hapon na kasama namin yung kaibigang babae ni Mama at ang may-ari ng bahay. May kalakihan ang bahay, dalawang palapag yon, isang kwarto sa ibaba at tatlo sa itaas. Ang isa ay stock room at ang dalawa ay tulugan. Ang sabi ng babaeng may-ari ay may mga naiwang gamit ang dating tumira doon, Kaya kami nang bahala kung gagamitin namin o itatapon. Unang pagpasok ko pa lamang sa bahay ay iba na ang aking naramdaman, Papa Dudut. Sobrang bigat na parang may kung anong nakadagan sa aking dibdib. Unang kita ko pa lamang sa loob ay sobrang dilim na at wala akong nakikita kundi puro itim. Akala ko pa nga ay patay ang ilaw pero sa pagkurap ko ng aking mga mata ay lumiwanag na at naging normal na. Totoo ang sinasabi ng may-ari ng bahay. May mga gamit pa sa bahay na yon. Merong kagamitan sa kusina, sofa, TV at kung ano-ano pa. Kahit ang isang kwarto sa itaas na napili ko ay may mga ilang damit pa na panlalaki. Natuwa si Mama dahil aniya ay hindi na namin kailangan mag-provide ng ibang appliances dahil meron na pala doon. Nang umalis na ang kaibigan ni Mama at may-ari ng bahay ay sinimulan na namin ang pag-aayos ng dala naming mga gamit. Kami ni Ate ay tigisan ang kwarto sa itaas habang si Mama at ang bunso naming si Elise ay magkasama sa kwarto sa ibaba. Inilabas ko muna ang mga damit sa closet bago ko inilagay ang mga damit ko. Pero ibinalik ko ulit ang damit na naroon na bago kami dumating dahil sa hindi ko alam kung saan ko yon itatabi. Sayang kung itatapon. Saka baka balikan pa ng nakatira noon, Papa Dudut. Nagustuhan kong closet sa aking kwarto, malaki at mataas yon. Lagpas sa isang tao ang taas, kaya magandang magsabit ng mga damit nang hindi nalulukot ang ibabang bahagi ng damit. Sa pagod namin sa pag-aayos ay nagpa-deliver na lamang ng pagkain si Mama. Tinamad na siyang magluto. After kumain ng dinner ay dumiretso na ako sa kwarto habang nag-uusap pa sa ibaba si na Mama at ang dalawa kong kapatid. Pinag-usapan nila si Papa kaya umalis ako. Malungkot lang kasi ako dahil hindi namin siya kasama kaya ako na ang umiwas. Para hindi ko maramdaman ang labis na kalungkutan sa unang gabi na hindi ko kasama si Papa ay natulog na lamang ako. Sa pagtulog ko ay meron akong napanaginipan. Nasa loob ako ng closet sa kwartong yon at hindi ko alam kung paano ako nakapasok doon pero hindi ko magawang buksan ang pinto mula sa loob. Narinig ko sa labas ng closet si Mama at ang dalawa kong kapatid na umiiyak. Nagpapanik na ako noon at kahit anong sipa at tula ko sa pinto ng closet ay hindi man lang yon natitinag. Hanggang sa kusa yung bumukas. Aalis na sana ako sa loob ng closet pero naguluhan ako dahil imbis na nakatayo ako ay napagtanto ko na nakahiga pala ako, Papa Dudut. Ang closet na kinakaroonan ko ay biglang naging kabaong. Kaya pala nag-iiyakan si Mama ay dahil nasa kabaong ako at inakala nila na patay na ako. Nang magising ako sa masamang panaginip na yon ay agad akong nagdasal, Papa Dudut. Bumigat na naman ang pakaramdam ko at dumagdag pa na parang may matang nakatingin sa akin. Wala akong nakikitang multo o elemento sa kwarto ko pero grabe ang paninindig ng balahibo sa aking braso. Doon ko nasabi sa aking sarili na may iba nang nakatira sa bahay na yon bago pa kami dumating. May nauna na sa amin na manirahan doon nang hindi namin alam. Kinabukasan ay pumasok na ako sa school at ang dalawa kong kapatid. Si Mama ay umalis ng bahay para magtrabaho. Ahente siya ng sasakyan. Kaya walang naiwan sa bahay. Ako ang naunang umuwi pagsapit ng hapon at sa tuwing pumapasok ako sa bahay na yon ay automatic ang pagbigat ng aking nararamdaman. Para akong lalagnatin na hindi ko mawarian. Kapag lumalabas naman ako ay nagiging normal ang lahat sa akin. Pagakyat ko sa aking kwarto ay napansin ko ang nakaawang na pinto ng closet. Binuksan ko yun at nagtaka ako nang makita na sobrang gulo ng mga damit na nakalagay doon. Parang bang may kunsinong naghalughog ng mga damit ko kaya naging ganon kagulo. Ang pinaghinalaan kong may gawa noon ay si Mama dahil siya ang huling umalis ng bahay. Kaya lang ay napatanong ako sa sarili ko kung bakit naman guguluhin ni Mama ang mga damit ko. Eh siya nga itong nagagalit kapag magulo ang mga yon. Mama, pumasok ka ba sa kwarto ko kanina bago ka umalis ng bahay? Tanong ko kay Mama habang kami ay naghahapunan. Hindi, eh bakit? Tugon niya. Wala po ang nagtataka kong turan. Ano nga yun? Sabihin mo na sa akin anak. Pilit ni Mama. Hindi ko muna sinabi sa pamilya ko ang nangyaring yon, Papa Dudut. Hindi niya ako napilit na magsalita at wala pa kasi sa pamilya ko ang nakakaalam na ang kakaibang kakayahan ko na yon. Ayoko silang bigyan ng takot at pangamba kapag sinabi ko ang aking nararamdaman sa bahay na yon, lalo na si Mama, mabilis siyang magpanik. Sa aming magkakapatid ay ako ang tanging kinokontak ni Papa. Kinakausap niya ako kapag tumatawag siya sa cellphone ko. Minsan ay nakikipagkita siya sa akin at binibigyan ako ng pera. Tinatanong ko siya kung babalikan pa niya si Mama. Ang sabi niya sa akin ay malabo pa dahil galit na galit pa si Mama sa kanya. Inamin niya rin sa akin ng totoo ngang ng babae siya. Ngunit yon ay inihinto na niya simula nang umalis kami. Na-realize daw ni Papa na mali siya nang mawala kami sa bahay at sana raw ay dumating ang panahon na mabuo ulit kami. Dumating ang araw na nalaman ni Mama na nakikipagkita ako kay Papa. Noong una ay nagalit siya sa akin pero nang maglaon ay hinayaan na lamang niya ako. Siguro na pagtanto niya na kailangan ko pa rin ang tatay na gagabay sa akin. Isa pa ay mahirap para sa akin na hindi makita si Papa dahil sa kanya talaga ako malapit. Kahit paano ay naresolba na ang takot ko na baka malaman ni Mama na nakikipag-communicate ako kay Papa. Pero panibagong problema pala ang aming kakaharapin, Papa Dudut. At yon ay tungkol sa bahay na aming nilipatan. Isang umaga ng Sabado ay narinig ko sina Mama at Ate Elaine na nag-uusap sa kusina habang nagluluto sila ng ulam. Nasa salas ako noon kasama si Elise, nanonood kami ng telebisyon. Pasabay ang nasa braso mo, Elaine. Saan mo nakuha yan? Huwag mo sabihin na sinaktan ka ng boyfriend mo, ha? Mataas ang boses ni Mama kaya dinig na dinig ko siya. Ma, hindi po ako sinasaktan ni Jess. Napakabait kaya ng boyfriend ko. Huwag mo nga siyang pagsalitaan ng ganyan. Tugon naman ni Elaine. Siguraduhin mo lang at baka pinagtatakpan mo yan si Jess, ha? Pero bakit may pasaka nga sa braso? Masakit ba? Patingin nga ako ng maigi. Ang nag-aalalang sabi ni Mama. Hindi ko nga po alam eh. Kagabi ay wala naman ito bago ako matulog. Nang magising ako ay saka ko lang nakita. Sagot ni Ate kay Mama. Baka nahulog ka sa kama mo. Ganun ka nung bata ka pa eh. Ang likot mong matulog kaya palagi kang nahuhulog. Ang sabi pa ni Mama. Hindi ko talaga alam ma eh. Saka hindi na ako nahuhulog ngayon sa kama. Malaki na ako no. Pero hayaan mo na at hindi naman masakit. Saka ka na magpanik kapag masakit na. Ang natatawang tugon ni Ate. Sa paglabas ni Ate Elaine sa kusina ay may napansin akong kakaiba. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakakita pero may napansin ako sa kanyang anino. Hindi yung kahugis ng katawan ng ate ko at parang isang malaki at matangkad na lalaki ang anino niya. Sa nakita kong yon ay nag-alala ako sa kapatid ko, Papa Dudut. Nagdalawang isip ako kung dapat ko bang sabihin yon kay Ate Elaine o huwag na. Nanaig ang desisyon ko na huwag sabihin sa kapatid ko lalo na kay Mama dahil alam ko na magiresulta yon sa panig sa kanya. Saka ang pakaramdam ko ay kung sino man ang kasama namin sa bahay na yon ay hindi naman nananakit. Siguro ay nais lang nito na maramdaman namin na naroon siya sa bahay na yon. Sa mga naging experience ko ay may mga ganong kaluluwa talaga na hindi naman nananakit. Meron kasi ako na experience sa school na ganong klase ng kaluluwa. Isang batang lalaki na palaging tumatakbo sa faculty room. Akala ko nung una ay anak siya ng isa sa mga teacher pero nang nakita ko siya na tumago sa pinto ay doon ko nalaman na multo pala siya. Isang malaking maling akala pala ang naisip ko na hindi nananakit ang kaluluwa na palagi kong nararamdaman sa bahay na yon, Papa Dudut. Kada araw kasi ay napapansin namin na nadadagdagan ang pasa ni Ate Elaine sa katawan. Nagkaroon na rin siya sa binte, leeg at tiyan at may ibang nawawala pero may nadadagdag pa rin. Ang totoo ay natatakot na ako sa bahay na yon. Halos gabi-gabi akong nananaginip na nasa loob ako ng kabaong at iniiyakan ni ng Mama at ng dalawa kong kapatid. Hindi ako sigurado pero sa pagkakaalam ko ay isang masamang pangitain kapag nananaginip ka ng nasa kabaong ka. Pina-check up ni Mama si Ate Elaine at baka meron itong sakit at hindi namin alam pero lumabas na normal ang lahat kay Ate. Ang sabi ni Mama ay baka stress si Ate Elaine. Ngunit isang gabi habang tulog na kaming lahat ay nagising kami sa malakas na pagsigaw ni Ate Elaine. Dahil sa ako ang malapit sa kwarto niya ay ako ang unang nakapasok doon. May rule si Mama na hindi pwedeng mag-lock ng kwarto bago matulog para kung may emergency na mangyari ay madaling makakalabas o makakapasok. Pagkapasok ko sa kwarto ng ate ko ay may naramdaman akong parang malakas na puwersang tumulak sa akin palabas. Yun bang parang may kamay na dumampi sa dibdib ko para itulak ako. Napahawak pa nga ako sa gilid ng pintuan at nakita ko si Ate Elaine na nakahiga sa kama at sumisigaw. Nagwawala siya, kaya agad akong tumakbo papalapit sa kanya. Ang bigat ng bawat hakbang ko, Papa Dudut. Literal na ang bigat ng pakiramdam ko sa kwarto ng panganay kong kapatid. Matagumpay ko naman na nalapitan si Ate Elaine at dumating na rin si Mama at nang tanungin namin si Ate kung bakit siya sumisigaw ay sinabi niya na nananaginip siya nang may lalaking pumasok sa kwarto niya na may dalang dugoang itak. Hinila raw siya sa paa ng lalaki at gusto siya nitong ilabas sa bahay. Nanlaban daw siya sa panaginip niya at nang ginawa niya yon ay pinagtataga raw siya ng lalaki. Inakala ni Mama na simpleng panaginip lamang yon pero ibang aking pakiramdam. Hindi ba sa simpleng kaluluwang kasama namin sa bahay? Isa pang ipinagtataka ko ay ang kalmot ni ate sa magkabila niyang braso. Sariwa pa ang mga yon na para bang sa mga oras na yon lamang nakuha ang kalmot. Ang sabi ni Mama ay baka habang sumisigaw at nagwawala si ate kanina ay hindi nito napansin na nakakalmot na niya ang kanyang sarili. Pagsapit ng umaga ay kinausap ako ni Ate Elaine. Ivan, wala ka bang nafe-feel sa bahay na ito na parang kakaiba? Tanong ni ate sa akin. Wala naman ate. Eh bakit ikaw ba meron? Ang pagsisinungaling ko. Hindi ko alam pero hindi ako at home sa bahay na ito. Para bang palaging may gusto magpalayas sa atin kahit wala naman. Tapos yung panaginip ko kagabi parang totoo. Yung lalaki hindi ko siya kilala pero parang dito siya nakatira. May takot na sabi ni Ate Elaine. Sa araw din na yon ay binisita kami ng may-ari ng bahay. Si Mama ang humarap sa kanya at nangumusta siya sa amin at ang sabi ni Mama ay ayos lang kaming lahat doon. Gusto ko sanang sumabat sa kanilang usapan dahil may ilang katanungan sana ako para sa may-ari ng bahay pero baka masabihan ako na walang galang sa pag-uusap ng dalawang nakakatanda sa akin. Tinanong din ang may-ari kung sino sa amin ang natutulog sa kwarto na may closet na meron pang mga damit na panlalaki. Sinabi ko na ako. Tinanong ako ng may-ari kung kumusta ang tulog ko sa silid ko. Matapat kong sinabi sa kanya na hindi okay kasi ang bigat sa pakiramdam. Sumingit si Mama at sinabi niya na namamahay lang daw ako, kaya ganon. Dito ka na pala magtanghalian ha? Anyaya ni Mama sa may-ari ng bahay. Napansin ko na parang ayaw tanggapin ang may-ari ng bahay ang alok ni Mama at simula nang dumating siya ay parang gusto na niyang umalis kaagad. Pero dahil sa nahiya siguro na tumanggi sa Mama ko ay sumano na rin siya sa aming lunch. Doon na ako nagkaroon ng chance para makapagtanong. Sino po pala ang dating nakatira dito? Nasaan na po siya? Bakit po niya iniwan ang mga gamit niya rito? Ang magkakasunod kong tanong sa may-ari ng bahay. Ivan, ano ka ba? Ang dami mong tanong. Sa wine ni Mama. Okay lang. Nakakatuwa nga yung anak mo at matanong eh. Matalino raw kapag ganyan. Ang sabi ng may-ari ng bahay at kasunod noon ay sinagot niya ang lahat ng katanungan ko. Yung lalaking naunang tumira sa inyo dito ay si Dennis at nasa States na siya ngayon. Mayaman ang parents niya pero wala silang bahay sa Pilipinas kaya umupa rito si Dennis. Nang pwede na siya magpunta sa ibang bansa ay umalis na siya at hindi na niya kailangan ng mga gamit niya. Kaya iniwan na niya rito, ang sabi pa niya. Ako na raw ang bahala sa mga yon, ang sagot ng may-ari ng bahay. Eh bakit po pati mga damit niya ay iniwan niya? Curious kong tanong. Ivan, tama na ang pagtatanong, naaabala mo na ang pagkain natin. Nakakahiya sa bisita, muling saway ni Mama sa akin. Hindi ako kumbinsido sa naging sagot ng may-ari ng bahay, Papa Dudut. Ewan ko ba pero feeling ko ay nagsisinungaling siya. Hindi siya makatingin sa amin habang nagsasalita siya. Halatang ayaw niyang magstay ng matagal sa bahay na yon at nakakapagtaka kung bakit tinatanong niya kung kumusta ang tulog ko sa kwarto na parabang ine-expect niya na hindi magiging mabuti ang pagstay ko sa kwarto na yon sa itaas. Matapos ang insidente ng panaginip ni Ate Elaine, Papa Dudut, at pagkakaroon niya ng kalmot ay 2 linggo ring wala akong naramdaman sa bahay. Naroon pa rin ang mabigat na pakiramdam pero wala na yung parang palaging may nakatingin. Hindi na rin nagkaroon ng pasa sa katawan si ate at hindi na ako nananaginip na nasa loob ako ng kabaong. Iniisip ko na baka ang kaluluwang naroon sa bahay ay napadaan lamang. Ngunit ang ilang araw na walang masamang nangyari sa bahay ay parang naging paghahanda lang pala sa aming lahat. Para sa isang karanasan na hinding-hindi namin makakalimutan. Tandang-tanda ko ang araw na yon, Friday the 13th. Sa school ay nagbiruan kaming magkakaklase na malas ang araw na yon. Hindi na bago sa akin ang paniniwalang yon pero para sa akin ang Friday the 13th ay isang normal na araw lamang. Kagaya lamang ito ng ibang araw, kung mamalasing ka sa araw na yon ay wala yung kinalaman sa pagpatak ng 13 sa araw ng Biyernes. Mula sa school ay excited akong umuwi ng bahay dahil walang pasok bukas. Pwede akong manood ng TV hanggang sa madaling araw. Ganun kasi ang ginagawa naming magkakapatid kapag walang pasok the next day. Hinahayaan naman kami ni Mama basta tapos na ako sa lahat ng aking mga homework. Naunang matulog sina Mama at si Elise. Sumunod si Ate Elaine at inaantok na raw siya at hindi na niya kayang magstay pa sa panonood ng TV. Ako na lamang ang nag-iisang tao sa salas. Nakahiga ako sa sofa habang tutok ang mata sa screen ng telebisyon. Hindi ko namalayan na nakatulog pala ako, Papa Dudut. Nagising na lamang ako na parang may humila sa paa ko at may bumubulong sa tenga ko na umalis kayo dito. Napakabilis ng pagkakasabing yon. Boses yon ng isang lalaki na parang nasa loob ng isang drum. Umi-echo yung boses niya. Kasunod noon ay ang pagtaas ng balahibo sa braso ko. Nagmamadali kong in-off ang TV at umakyat na ako sa kwarto ko. Umupo lang ako sa kama, tinitingnan ko ang bawat sulok ng silid na aking kinakaroonan. Bumalik ng gabing yon ang pakiramdam ko na parang may nakatingin sa akin. Ang kakaiba nga lang ay parang hindi na isang tao lang ang nakamasid. Pakiramdam ko ay marami sila, Papa Dudut. Maraming marami. May isang gabi rin na nagising ako sa kwarto na yon dahil sa may narinig akong kumatok ng 3 beses sa dingding. Ang una kong naisip ay baka merong tao sa stock room. Kalapit kasi ng kwarto ko ang stock room, Papa Dudut. Pero nagtaka ako dahil sobrang late na. Imposible na pupunta si Mama o si Ate sa stock room ng ganong oras. Nang gabing yon ay naisip ko na hindi pa pala ako nakakapasok sa stock room. Nasilip yon dati at hindi ako nagkaroon ng interes na alamin ang mga bagay na naroon. Puro kasi kahon at gamit sa paglilinis. Iniisip ko na baka yon ang magandang pagkakataon upang mag-explore ako sa stock room. Tutal ay nawala na ang antok ko at mukhang mahihirapan ako na makabalik sa pagtulog. Gusto ko ring malaman kung may tao ba roon o baka dagalang na malaki. Pumunta ako sa stock room at wala akong nakitang tao o senyales na may pumasok doon bago ako. Wala rin daga at maayos lahat ng gamit. Nagtaka tuloy ako kung paano ako nakarinig ng katok na nanggaling doon. Sinarado ko ang pinto at tinignan isa-isa ang mga kahon. Mga lumang gamit, damit at kung ano-anong papel na hindi ko na inalam kung ano. Isinunod ko ang mga drawer, may mga nakita akong itim na kandila na gamit na. Meron ding chok na ginagamit sa eskwelahan at wala akong nakitang kakaiba sa stock room, Papa Dudut. Kaya nag-decide ako na bumalik na sa aking kwarto. Bago ko mabuksan ang pinto ng stock room ay may narinig naman akong yabag ng sapatos na naglalakad sa labas. Yun bang parang maraming tao naglalakad ng sabay-sabay? Kahit natakot ako ng sandaling yon ay binuksan ko pa rin ang pintuan. Nagtaka ako nang wala akong makita sa labas ng stock room. Tahimik ang buong kabahayan. Nagtaka ako nang wala akong makita sa labas ng stock room. Tumahimik ang buong kabahayan. Tinapik-tapik ko pa ang aking muka Baka kaya kung ano-ano ang mga naririnig ko ay dahil sa tulog ko na naputol. Kinabukasan ay hindi ko na napigilan ang aking sarili na ikwento kina mama ang mga narinig ko kagabi. Sinabi ko sa kanila yung tungkol sa mga katok at yabag ng mga paa. Baka TV ng kapitbahay ang narinig mo kagabi. Binibigyan mo lang ng ibang kahulugan. Yun ang sinabi ni mama sa akin matapos kong magkwento. Hindi ko na ipinilit kay mama ang mga narinig at naramdaman ko noong isang gabi dahil parang kahit na anong sabihin ko ay hindi niya ako papaniwalaan. Habang naguhugas ako ng pinagkainan ay nagtaka ako nang lumapit si Ate Elaine sa akin. Tinanong niya ako ulit kung may nararamdaman ba ako sa bahay pero sinabi kong wala dahil ang iniisip ko ay hindi rin siya maniniwala kapag sinabi kong meron. Nang ibalik ko sa kanya ang tanong niya ay nagtaka ako nang bigla siyang umiyak. Ate, bakit ka umiiyak? May problema ka ba? Ang nababahala kong tanong sa kanya. Hindi ko lang sinasabi sa inyo pero napapanaginipan ko ulit yung lalaki na may dalang itak. Galit na galit siya, pinapaalis na niya tayo dito. Ang sabi niya hindi na niya gusto na nandito tayo sa bahay niya. Umihigbing tura ni Ate Elaine. Gusto mo ba na sabihin natin yan kay mama? Tanong ko. Umiling si ate. Wag na, hindi rin naman siya maniniwala eh. Sa kwento mo nga kanina, hindi siya naniwala sa akin pa kaya. Turan pa niya. Hindi mo ba namukhaan kung sino yung lalaki sa panaginip mo, ate? Tanong ko sa kanya. Paano ko siya mamumukhaan kung parang may nakatakip na anino sa mukha niya? Alam mo ba kung ano pa ang sinabi niya sa akin? Kapag hindi raw tayo umalis sa bahay niya, papatay niya tayong lahat. Nanginginig ang boses sa sambit pa ng kapatid ko. Kinilabutan ako sa mga sinabi ni Ate Elaine, Papa Dudut. Tila mas matindi pala ang naranasan niya kesa sa akin sa bahay na yon. Kung ako ay nakakaramdam lamang, siya pala ay ginugulo at tinatakot ng sinong lalaki sa panaginip niya. Matapos ang pag-uusap namin yon ni Ate Elaine ay na-realize ko na hindi talaga kami ligtas sa bahay ng aming nilipatan. Naisip ko rin na baka may lalaki nagpapakita kay ate sa panaginip ay dating nakatira ng matagal sa bahay na yon. Tapos namatay na siya sa bahay na yon at lahat ng mga bagong tumitira ay pinapaalis niya. Iniisip niya na marahil na pagmamay-ari niya ang bahay. Gusto ko na makipag-usap kay mama tungkol sa kababalaghang nararanasan namin ni Ate Elaine sa bahay na yon. Gusto kong maghanap na lamang kami ng panibagong bahay o kaya ay bumalik kay Papa dahil mas ligtas kami doon. Hindi kasi namin alam kung ano pa ba ang mga pwedeng mangyari sa mga susunod na araw. Nakakatakot din na nagbantay yung lalaki na papatayin kaming lahat. Baka kung kailan huli na ang lahat ay saka kami makakaisip na lisanin ang bahay na yon. Ma? Baka pwedeng lumipat na tayo ng ibang bahay. Para kasing masyadong malaki para sa ating tatlo itong bahay na ito. Hindi ba mas makakatipid tayo kung sa mas maliit tayo manirahan? Pasimple kong sabi kay mama. Evan, hindi po pwede. May pinirmahan akong kontrata, isang taon tayong maninirahan dito. Saka nakapag-advance na ako ng bayad ng 3 buwan. Walang refund yun. Saka kung aalis tayo, saka maganda nga itong bahay eh, malaki nga, pero hindi naman masyadong mahal. Huwag kang mag-alala sa pambayad ng renta dahil kaya ko kahit hindi tayo tulungan ng papa mo. Ang mahabang pahayag ni mama sa akin. Hindi mo ba naisip na bumalik kay papa? Ang sabi niya sa akin ay wala naman siyang babae na eh. Nagbago na siya mama, ang sabi ko. Kung gusto mong bumalik sa tatay mo ay ikaw na lang. Kahit na ilang beses sasabihin ng ama mo na nagbago na siya Ivan na hindi ako naniniwala. Ang bulyaw ni mama sa akin. Hindi ko na ipinilit pa ang gusto ko, Papa Dudut. Siguro kung makasarili ako ay aalis na ako sa bahay na yon at babalik na kay Papa. At least alam ko na safe ako sa bahay namin. Pero dahil sa hindi ko kayang iwanan si na mama, Elise at lalo na si Elaine na siyang totoong ginagambala ng kaluluwa sa bahay na yon ay pinili ko pa rin ang manatili na kasama sila. Ayoko na aalis ako tapos eh magsisisi kapag may nangyaring hindi maganda sa kanila. Panigurado na panghabang buhay akong makukonsensya kapag nangyari ang ganon. Pero sino nga ba ang lalaking nanghaharas kay Ate Elaine sa panaginip niya? Imposible yung nakatira doon bago kami dahil ayon sa may-ari ng bahay ay nasa ibang bansa na ito. Hindi pa ito patay. Nag-research ako sa internet ng pwede kong gawin. Napunta ako sa isang forum ng mga kagaya ko ay nakakaranas ng kababalaghan sa nilipata nilang bahay. May nagsabi na kailangan ng espiritista o kaya ay medium upang kausapin ang kaluluwa para raw malaman kung ano ang dapat gawin para huminto na ang mga ito sa panggugulo. Ekis na kagad ang paraan na yon dahil sigurado ako na hindi papayag si mama. Hindi nga siya naniniwala sa sinasabi namin ni ate noon eh. May nabasa rin ako na kung meron daw na gamit na naiwan ang kaluluwa sa bahay ay itabi raw yon sa pagtulog o kaya ay ilagay sa ilalim ng unan bago matulog sa gabi. Mabisang paraan daw yon para makausap ang kaluluwa at malaman ang nais nito. Para sa akin ay madali ang bagay na yon pero ang mahirap ay ang paghanap ng bagay na pagmamay-ari ng multo o kaluluwa na nasa bahay na yon. Matagal ako nag-isip at naghanap sa bahay ng gamit na pwede kong itabi sa pagtulog. Hanggang sa bumalik ako sa stock room. Kinuha ko yung 6 na piraso ng itim na kandila at may chalk. Nakita pa nga ako ni mama pero ang sabi ko ay para yon sa activity namin sa school. Kinabahan at natakot ako sa gagawin ko kahit na hindi ako sigurado kung totoo nga ang binasa ko sa forum. Sinabi ko na lamang na walang mawawala sa akin kung gagawin ko ang bagay na yon. Kaya bago ako mahiga at matulog ay nilagay ko sa ilalim ng aking unan ang mga itim na kandila at chalk. Nang gabing yon ay dinalaw ako ng isang panaginip. Pumasok daw ako sa kwarto ko at may nakita akong lalaki na nakaupo sa sahig sa tapat ng nakabukas na closet. Nagdrawing siya ng malaking star sa sahig gamit ang chalk. Pinalibutan niya ng bilog ang star at bawat dulo ay nilalagyan niya ng itim na kandila. 5 itim na kandila ang nakaikot sa bilog na star. Maya-maya ay umupo siya sa gitna ng bilog at hinawakan ng isang kandila. Nakapikit siya na parang nagdarasal. Tumayo ang lalaki pagkatapos. Hinintay ko lumabas ang lalaki pero hindi yun nangyari. Lumapit ako sa closet at nagulantang ako nang makita ko ang lalaki na nakabigti sa loob ng closet. Doon ako nagising, Papa Dudut. Bigla akong kinilabutan nang makita ko ang closet dahil doon ko nakita na nagbigti yung lalaki sa aking panaginip. Sa takot ko kahit gabi pa ay lumabas ako ng bahay para itapon sa basurahan ang mga kandila at chok. Narealize ko kasi na tamang gamit ang itinabi ko sa pagtulog. Gamit nga yun ng lalaking dating nakatira sa bahay na yon at kung totoo, ang nakita ko sa aking panaginip ay nagpakamatay siya sa bahay kung saan kami nakatira. Ang nakakakilabot pa ay sa mismong kwarto kung saan ako natutulog. Sinabi ko kay Ate Elaine ang ginawa ko at ang naging resulta noon. Dahil sa siya lamang ang naniniwala sa akin ay sa kanya ko yon ikinuwento. Takot na takot siya. Sabi niya iba na rin ang pakiramdam niya sa bahay. Ang suggestion pa niya ay kausapin namin si mama at pilitin itong umalis na kaming lahat. Kahit daw huwag muna kaming bumalik kay papa basta sa ibang bahay na lamang kami muna manirahan. Pero ate, imposible na umalis si mama. Nangihinayang kasi siya sa ibinayad niya na advance sa renta. Saka meron silang kontrata ng may-ari ng 1 taon, tugon ko kay ate. Mas importante pa sa kanya yung binayad niya at kontrata kaysa sa atin. Hindi makapaniwalang sabi ni ate. Sabi ko nga kahit sa maliit na bahay na lang tayo lumipat, ayaw niya pa rin eh. Feeling ko kasi kinuha niya ang malaking bahay na ito para ipakita kay papa na kaya niya tayong itira sa ganitong bahay. Kahit na hindi siya tulungan ni Papa, pinapairal ni Mama ang pride niya. Yun ang totoong pumipigil sa kanya na bumalik kay Papa kahit mahal pa rin niya si Papa. Paliwanag ko sa aking kapatid. Napagkasunduan namin ni Ate Elaine na once na magparamdam o magpakita ulit sa amin ng lalaki ay kakausapin na namin si Mama. Isang gabi ay bigla na akong nagising sa gitna ng aking pagtulog. May humila kasi sa aking mga paa. Narinig ko ulit yung mabilis na bulong ng lalaki na pinapaalis kami. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon ako ng lakas na loob na tumayo at buksan ang closet. Binuksan ko ang ilaw para makita ko ng maayos ang bawat sulok noon. Inalis ko ang lahat ng damit na nakalagay. Nakita ko sa itaas ang sabitan ng hanger, gawa yun sa bakal. Sinubukan kong abutin yon at lumambitin. Hindi bumigay ang bakal kaya naisip ko na maaring totoo talaga ang panaginip ko na doon nga nagpakamatay yung lalaki. Habang ibinabalik ko ang mga damit sa closet ay may nakapa akong bagay na nakalagay sa bulsa ng isang itim na polo na pagmamay-ari nung dating nakatira doon. Kinuha ko yun at nalaman kong isang papel na nakatupi. Binuksan ko ang papel at binasang nakasulat. Nakasulat sa papel ang isang instruction para sa isang ritual. At ang nakakakilabot ay kagaya yon ng parang ritual na ginawa ng lalaki sa panaginip ko. Yung gumawa siya ng star at bilog at pinalibutan niya ng itim na kandila. Ganon na ganon ang nakasulat sa papel, Papa Dudut. Bas lalo akong naguluhan. Bakit nasa damit ng dating nakatira sa bahay ang papel na yon? Iniisip ko na baka yung nagpakamatay sa closet sa panaginip at yung Dennis ay iisa. Pero agad ko yung binura sa utak ko ng aking naalala na buhay pa pala yung Dennis at nasa ibang bansa na. Isang gabi ay nagulat ako nang marinig ko ang pagsigaw ni Ate Elaine sa ibaba na para bang meron siyang kaaway. Inihinto ko muna ang aking paggawa ng homework upang tingnan ang mga nangyayari. Pagbaba ko ay nakita ko si Ate Elaine na umiiyak habang kausap si Mama, talagang sumisigaw siya. Galing siya sa school niya dahil nakasuot pa siya ng uniform at may nakasukbit pa na bag sa likod niya. Ayaw ko nang tumira dito, Mama. Ayaw ko na. Yun ang paulit-ulit na isinisigaw ni Ate kay Mama. Kumalma ka nga, Elaine. Nakakahiya sa mga kapitbahay ang ingay-ingay mo. Pasigaw na sa way ni Mama kay Ate. Nakialam na ako sa kanilang dalawa, Papa Dudut. Pumagit na ako dahil hindi ako sanay na sinisigawan ng kahit sino si Mama. Kahit kapatid ko pa yan ay pinagalitan ko si Ate kahit mas matanda siya sa akin. Umupa na ang emosyon ni Ate at binigyan ko siya ng isang basong tubig at nang tuluyan na siyang kumalma ay saka namin siya tinanong kung bakit siya nagkakaganon. Ayon kay Ate Elaine ay nagtanong siya sa kapitbahay namin kung may alam ba silang nangyaring hindi maganda sa bahay na aming tinutuluyan. Kagaya ko pala siya ng ilang araw na naghahanap ng sagot sa kababalaghan na nangyari sa bahay. Nagtaka raw ang pinagtatanungan ni Ate kung bakit hindi sinabi ng may-ari sa amin ang nangyari doon sa lalaking nakatira sa bahay bago kami. Dennis ang pangalan ng lalaki. Sinabi ni Ate na nagpakamatay daw ang lalaki sa loob ng closet nito. Matapos daw uminom ng lason ay nagbigti pa. Ang nakakakilabot na parte ng sinabi ni Ate ay sumasamba raw sa demonyo ang lalaking yon at kung ano-anong ritual ang ginagawa sa loob ng bahay. May mga pumupunta pa raw sa bahay na kagaya ng lalaki na sumasamba sa demonyo. Hindi raw ito nakikihalubilo sa mga kapitbahay at kapag lumalabas ay palaging nakayuko. Hanggang sa nalaman ng may-ari ng bahay ang ginagawa ni Dennis. Pilit itong pinaalis pero ayaw ng lalaki. Humingi na ng tulong ang may-ari ng bahay sa mga pulis. Pinuntahan ng mga pulis ang lalaki sa bahay pero patay na ito ng matagpuan sa loob ng closet. Ang hinala raw ng marami ay kaya nagpakamatay ang lalaki ay naniniwala ito sa ritual na ginagawa nito na muli itong mabubuhay. Sa kasamaang palad ay hindi na ito nabuhay pa. Sa pagkakataon na yon ay napagdikit-dikit na namin ang lahat. Nagsinungalin sa amin ang may-ari ng bahay. Hindi niya sinabi na si Dennis na dating nakatira doon ay patay na at hindi totoong nasa ibang bansa. Ito yung lalaking nakita ng Ate sa panaginip. Siguro para kay Dennis ay sa kanyang bahay na yon. Para sa kanya ay hindi kami welcome, kaya pilit niya kaming ginugulo para umalis na. Sa sinabing yon ni Ate Elaine ay nakita namin ang pagtahimik niya. Maya-maya ay tinawagan niya ang may-ari ng bahay. Kinumpronta ito ni Mama kung totoo ba na may nagpakamatay na lalaki sa bahay na yon. Inamin ang may-ari na totoo ang bagay na yon at nagawa lang daw niya na magsinungalit dahil alam niya na walang uupa sa isang bahay kapag nalaman ng tenant na meron doong nagpakamatay. Laking pasasalamat ko sa Diyos na sa pagkakataon na yon ay nakinig sa amin si Mama. Kinausap niya ng maayos ang may-ari ng bahay at naibalik na lamang ang advance payment ni Mama para sa renta. Pumayag naman ang may-ari na umalis na kami sa bahay na yon. Narinig ko pa ang sinabi ni Mama na bago sana ito paupahan ay ipabless muna ito ng may-ari dahil buhay ng tao na naninirahan sa bahay na yon ang nakasalalay. Kahit labag sa kalooban ni Mama ay pinili niya na bumalik kami sa bahay kasama si Papa. Sinabi ni Mama kay Papa na hindi porket bumalik kami roon ay napatawad na niya ito. Dapat daw ay patunayan at ipakita ni Papa na nagbago na ito dahil kapag umulit pa ito ng pambababae ay aalis ulit si Mama at hindi na magpapakita pa. Ngayon, sa awa ng Diyos ay maayos na ulit ang pagsasama ni na Mama at Papa. Saksi kami sa pagbabago ni Papa at tinupad niya ang pangako niya kay Mama na hindi na maghahanap ng ibang babae. Nasundan pa nga ng kambalang bunso namin dati na si Elise. Tungkol naman sa bahay kung saan may nagpakamatay na lalaki. Hindi ko alam kung pinabless na yon ang may-ari pero last year ay napadaan ako doon at nakita ko na nakakandado na ang gate. Mataas na ang damo sa paligid at aaminin ko na parang tumingin ako. Sa isa sa mga bintana ng bahay ay may nakita ako. Si Dennis. Nakatingin siya sa akin habang umuusal ng salitang hindi ko maintindihan. Lubos na gumagalang Evan. Hindi natin dapat binabaliwala at pinagkikibit-balikat ang masasamang bagay na nararamdaman natin sa ating paligid. Totoo na ang ibang kababalaghan ay mahirap paniwalaan. May iba na sasabihin natin na gawa-gawa lamang. Ngunit kung nakikita natin na maaari na itong makapahamak ng buhay ng ating kapwa lalo na ng mahal natin sa buhay, ay isipin natin na baka yun na ang oras para gumawa tayo ng hakbang. Para yon ay mahinto. Lalo na kung ang kababalaghan na yon ay nakakaapekto na sa pang-araw-araw nating buhay at nagdudulot ng labis na takot at pagkawala ng kapayapaan ng kaisipan. Huwag din nating kakalimutan na tumawag sa ating Panginoong Diyos dahil tanging siya lamang at ang ating pananampalataya ang makakapitan natin sa lahat ng ating problema at pinagdadaanan kahit pa yan ay may halong katatakutan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. At hanapin din po ang isa ko pang channel, ang Papa Dudut Vlogs. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, mahiwaga, mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.